duur zijn. In Europa is blij gereageerd op de verkiezingsuitslag in Hongarije. Na 16 jaar is premier Orbán verslagen door oppositieleider Peter Magyar. Zijn partij heeft een 2/3 meerderheid in het parlement behaald. Hij belooft beter met Europa samen te werken dan zijn voorganger. Magyar wil dat aanhangers van Orbán snel aftreden. Amerika wil vanaf vanmiddag 4 uur gaan bepalen wie nog de havens van Iran in en uit mogen. Daarbij worden alle schepen gecontroleerd. Iran zegt Amerikaanse schepen aan te vallen als ze in de straat van Hormuz komen. President Trump kondigde die blokkade al aan. Andere landen zouden er weinig voor voelen om daarbij te helpen. Een piloot van Iceland Air die met pensioen gaat heeft zijn laatste vlucht onvergetelijk gemaakt. Ook voor inwoners van een dorpje in het zuiden van IJsland. Daar vloog de piloot bewust heel laag over. Daarna klom hij weer voor die landen in Reykjavik. Inwoners van het dorpje schrokken enorm en Iceland Air onderzoekt de actie. Het is bewolkt en droog. In het zuiden kan een buitje vallen. Overdag ook grijs en in het hele land kans op wat regen. Het wordt 14 graden. En dat was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9. En win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Radio 538. Friday, Saturday, Sunday. The 538. I thought the hands of time would change me, and I'd be over this by now. Yeah, it's been too long since we got crazy. I'm lucky spinning. Too much, no, I'm all in my bag, that's clutch. Feeling it, feeling it, feeling it. Every Friday, Saturday, Sunday, endless weekend on a wave, yeah. Saturday, Sunday, what? 538. The white bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love.

Stay the same, and I can't do it.

all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. One. One. One. One. One. One. One. 538 nieuws. 4 uur. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft nog altijd geen noodpakket in huis, ondanks een grote overheidscampagne. Dat heeft onderzoeksbureau Ipsos uitgezocht. Vorig jaar kreeg iedereen een folder met tips in de bus. Een kwart van de mensen heeft het niet eens gelezen. En ook jongeren worden slecht bereikt. Honderden mensen ontlopen misschien hun gevangenisstraf door het cellentekort, schrijft de Telegraaf. Ook een tekort aan cipiers speelt een rol. Het gaat vooral om mensen die de cel in moeten omdat ze bijvoorbeeld een boete niet hebben betaald. De Tweede Kamer wil de straf op een andere manier alsnog uitvoeren, met een enkelband. Amerika heeft in de Stille Oceaan weer twee boten aangevallen waar drugsmokkelaars op zouden zitten. Volgens het leger zijn daarbij 5 mensen gedood. Eentje overleefde de aanval. De boten zouden op bekende smokkelroutes hebben gevaren. Er zouden al meer dan 130 mensen zijn omgekomen sinds Amerika begon met het aanvallen van bootjes. En een serval is vrijdag ontsnapt in de buurt van het Limburgse Landgraaf. Dat gebeurde toen er werd ingebroken in het huis waar de wilde kat woonde. Er wordt al het hele weekend gezocht naar de serval, die waarschijnlijk 1 kip heeft gedood om te overleven. Er zijn wel vallen neergezet, maar daar kan die blijkbaar zelf uitkomen. Het is bewolkt en droog. In het zuiden kan een buitje vallen. Overdag ook grijs en in het hele land kans op wat regen. Het wordt 14 graden. En dat was het nieuws op 538. 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.